Gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hazreti Peygamber'in Taif dönüşünde Batn-ı Nahle denen yerde kıldırdığı sabah namazı esnasında söz konusu cinler Kur'an'ı duymuşlar, dinlemişlerdi. Tefsirler bu sırada Hazreti Peygamber'in onları görmediğini, durumun daha sonra da bu ayetlerle kendisine bildirilmiş olduğunu belirtmektedir. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız, iblis veya azgın cinler Allah hakkında pek ayrılmıştır. arkadaşları yalanlar uyduruyormuş. Halbuki biz gerek insanlar, gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık. Şu da gerçektir ki insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını artırırlardı. Ve annehum zannu kema zannettum en len yeb'atallahu ahada ve enna lemesnes sema'a fe vecednaha mulyat harsan şediden ve şuhba ve enna onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz cinler göğü yokladık da fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleriyle doldurmuş bulduk. Halbuki daha önce biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor. Bilmiyoruz yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi yoksa Rableri onlara bir hayır mı? Gerçekten biz kimimiz salih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü yollar tutmuştuk. Artık şu gerçeği şüphesiz anladık ki, biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı aciz bırakamayacağız. Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. Doğrusu biz o hidayeti, Kur'an'ı eşitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık ne bir ecrinin eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar. Ve anna ve طريقتنا أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن İçimizde Allah'a teslimiyet gösterenler de var. Hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerini Resulüne haber verdikten sonra Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Rabbin onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır. Mescitte şüphesiz Allah'ındır o halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın ve kulluk da etmeyin. Ayetteki mescitler kelimesi şu şekilde de tefsir edilmiştir. Bir, namaz kılmak için bina edilmiş yerler. İki, namaz ve ibadet yalnız camilere ve belli yerlere hasredilmiş olmadığından bütün yeryüzü, üçüncüsü de bütün mescidlerin kıblesi olduğundan Mescid-i Haram, dördüncüsü secdeye temas eden huzurlar. Bu ayette Hristiyanların kiliselerine ve Yahudilerin de havalarına girdikleri zaman yaptıkları gibi Allah'a eş tutulmaması ihtar edilmektedir. Yalvarmaya, namaza kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkınca cinler Kur'an'ı dinlemek bu ayet için putperest insanların ve cinlerin Hazreti Peygamber'in dinini iptal gayesiyle birbirlerine kenetlendikleri tefsiri de yapılmıştır. Kul inni Thank you. Benim yaptığım ancak Allah katından olanı, onun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki ona kendi gibilerle birlikte içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edilip durduklarını, azabı, kıyameti gördükleri zaman kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az imiş bileceklerdir. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar ben bilmem. O bütün görülmeyenleri bilir, sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Ki böylece onların, peygamberlerin, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır, kaydetmiştir.